فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا بكر الصديق رضي الله عنه ci jamono bi mu wérédé ngir rek xam le muñ ak niko sahaba yi daan defé ñoom ñu daan dundé ñew nañu niko ndax duñu la andil ab docteur mu xol la muñ len docteur bi xol na mu banat ñu niko lu mu la wax muñ docteur bi lim ma wax moy lima neex lay def inni fa'alun lima uridu ñu xamé ci ni kon ak muñ gu rafet la gu muñ digënté mak borom xam ni ab dogal aksina mu nangoo ko noonu mu ko nangoo mu Abou Bakar Siddiq radiyallahu anhu dañ ko ne ndax duñ la andi ab docteur mu xol la mu ne docteur bi xol na ma noppi ñu ne ko lum la wax mu ne docteur bi nee na li ma neex lay def inni fa'alu li ma urid Umar ibn Khattab daana wax ni ñun de le gën ci sunu dundu ci ak muñ lañ ko gese ci muñ lañ amé li gën ci sunu dul Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da lan wax ni muñ ci ak ngam yalla la bok da lan wax ni muñ mi ngi melni bop ci aw yaram bop ci aw yaram bop nak sa buñ ko daggé yaram wara dal ni muñ ku mënta muñ amut ngam da lan yëkëti kaddom ci kaw di wax ni ku mënta muñ amut ak ngëm wala Ali ibn Abi Talib nan ko wax ku ñu wax Sulayman ibn Qasim daana wax ni jëf ju ne xam nañu na ak payam di toll bam dess muñ muñ moy li nga xam ni bu ci sunu bu ko sunu borom day fay du ko natale dafa wax ci alquran ni innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghayri hisab te moy ni muñ dañuy fa sunu pay di len ko soti te gisu ko natal lolou da nañ ci net li xassabu serigne abdullah dan wax yakana serigne touba mo ko wax serigne touba mo dan wax ni net xeti pay mo am dan wax ni daamu yalla ak top yalla ak liggeyal yalla dan ni mo waral mu andi jazaa'u ak sawabu ak ajru daadi wax ni jaamu yalla moy yi yalla farasal ci yow moy julli juroom ak wéru koor ak nat asaka ak aj makka ak yi dem ni ñoom lolu benn bo ci def ci mbaxu sun borom dana la ko fulal fay la fuk dana la ko fulal fay la fuk daad ni top yalla nak moy nawafil nafil la ginaaw bu farata jalle la ngay defat ci lu bax dañu ci top yalla dal ni lolu ak payam moy sawabu dal dina sawabu nak moy sawbu rek mbubu lay takki dal dikoy misal ci ni nit yalla yi nga xamni dañu bari luñu jamu yalla karama yi ñi am ba bu ñaané suñu borom mu nang ko ñu dem ba melni ko am ab cër ci nguru yalla gi lolu moy sawbu akay misal ni mi ngi melni jam bu top ab sangam ba sang ba gëram ko sunni mu bam solal ko dal ni lolu ben bo ci def manin la fay ba ci juroom ñaar tamir ben bo ciobare ci xet na fa lay manin la fay ba ci juroom ñaar tamir dal ni ajru nak liggeyal yalla da na wax jamu yalla ak top yalla ak liggeyal yalla dal ni liggeyal yalla nak mom ci nit ñi lañ koy def moy jaxaso nit ñi di leen dimbulé ci seeni bëgg bëgg la lay naqari ci ñoom nga diko muñ loolu muñ gogu taxna la ci suñu borom wax moy inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghayri hisab te mo ñoy bu leen def fay mom du ko natalé day tib rek di leen xop loolu tax Sulayman ibn al-Qasim wax ni jëf du mu doon xam nañ ak payam bu ngiss mu muñ mom xamisul ak payam lañuy fab rek la di sotti amna kenn ci nit yalla yi ko xam daan fab aw keuyit def ko ci posam leele mu genné ko xol xeyr wa ña nga ca bind wasbir li xukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, da ngay muñ ci atteb sa borom ndax noo ngi lay gis. Umar ibn Khattab moom àggul na ci marché ba daan wax ni cant ak muñ de bu fekkoon dañoo doon ñaari gileem yu ñuy war du ma faale bu ma ci téye ak bu may bàyyi ñu ñaar ñëpp laa yemale, mooy ñoom ñaar ñoo tolloo ci moom degere la naqari mu di ko muñ ak la neex mu di ko sant ñoo tolloo ci moom benn degere moom Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. am na ci nit ñu baax ñi kuñ daan wax Mohamed ibnu Seb ibnu Sab Sibrima, moom lu ko metti bu ko mësaan dal day wax ne aw niir wu fi jaar rek la yemu dem. moom noonu daan gise aw niir wu fi jaar la yemu dem. kon weer koor ci ponk yi juróomi ponk yi ñu njëkk a wàcce ci la bokk, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni buniya al islaamu ala xamsi, islaam ñu ngi ko tabax ci kaw juróomi keno. ba ci jëkk mooy shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah, ba ca topp mooy iqaami salaa mooy taxawal julli, ba ca topp mooy ita zaka, ba ca topp mooy sawmu ramadan, wa xajjil bayti mooy juróomeel bi. kon koor ci juróomi ponk yooyu la bokk, te ku mënta muñit doo ko àttan. kon muñ googu ci mënta ñàkk. dama ragal ni li ci des mooy li jëm ci Serigne Touba ak ni mu jàppee woon weeru koor ak ni mu ci daan doxe, loolu dañ koy bàyyi jëmiku ci ders yi ñu jëm ci kanam tuuti di ñu tàggu mbokk yi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. يا هم قرآن بالتفاعي ستعلم أن ربكم جليل وأن إنه أجرا لا دليل شكرتم الله على سر الصيام ستدخلون جنة دون قيام شكرتم الله على سر الصيام ستدخلون جنة دون قيام شكرتم الله على سر الصيام ستدخلون جنة دون قيام.